Lady triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adore. King of angels, oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 1 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, zwłaszcza w górach i nad morzem. Od połowy roku pójdziemy mocno do przodu i będzie to odczuwalne w każdym domu, mówi premier Donald Tusk. Co najmniej 10 osób zginęło w izraelskich nalotach na północne tereny Strefy Gazy. Synoptycy ostrzegają przed wichurą w górach i nad morzem. Na wybrzeżu może wiać z prędkością do 115 km na godzinę, w Tatrach do 110, a w Sudetach w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia obowiązują na Pomorzu i Zachodnim Pomorzu, w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, a także w północnej i środkowej Wielkopolsce oraz na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Dokończenie reform i przyspieszenie gospodarcze to obok bezpieczeństwa priorytety rządu na ten rok. Według premiera będzie to możliwe m.in. za sprawą wyniku wyborów prezydenckich. Jak podkreślił Donald Tusk, rząd i prezydent z tego samego obozu politycznego to szansa na poprawę stanu prawnego państwa. Rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu. Jeśli dobrze wykorzystamy pierwsze 6 miesięcy i przygotujemy ten przełom pod względem prawnym, ustrojowym, bo musimy dokończyć te porządki, wzięliśmy to na siebie. Także po to, żeby w drugiej połowie 2025 roku wszyscy odczuli tę wielką energię. Pójdziemy razem naprawdę do przodu i to będzie już nie tylko statystyka, ale będzie odczuwalne w każdym polskim domu. Na ostatnim w ubiegłym roku spotkaniu ministrowie zajęli się m.in. zmianami w harmonogramie prac i finansowania CPK. Dziś rozpoczyna się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Ze względu na wyzwania, które stoją przed Europą, przed Polską, ważny sprawdzian, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Katarzyna Smyk. Szansa, ale również wyzwanie dla polskiej prezydencji, aby umiejętnie we współpracy z instytucjami zdać ten test przywództwa europejskiego, jak mądrze podejść do nowej administracji pana prezydenta Trumpa, jak mądrze wspierać Ukrainę w tej trudnej sytuacji, jak budować jedność w Europie, jak mobilizować dalszą pomoc, żeby ten trudny zakręt, który nas czeka, wziąć. Oficjalna inauguracja polskiego przywództwa w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się pojutrze podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Co najmniej 10 osób zginęło, a kilka zostało rannych w izraelskich nalotach na północne tereny Strefy Gazy. Według telewizji Al Jazeera celem ataków były domy mieszkalne w miastach Jabalia i Beit Lahia. Tymczasem armia izraelska wydała rozkaz ewakuacji ludności palestyńskiej z centralnej części Strefy Gazy. Przedstawiciel wojska poinformował o planowanych tam atakach lotniczych. Tenisowa reprezentacja Polski remisuje z Czechami 1-1 w meczu grupy B turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. W singlu Hubert Hurkacz przegrał z Tomaszem Machaczem 5-7, 6-3, 4-6, a Iga Świątek pokonała Karolinę Muchową 6-3, 6-4. Spotkanie rozstrzygnie mixt. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału, a pokonany będzie miał szansę dostać się do fazy pucharowej jako najlepszy zespół z drugich miejsc. United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

będzie, żyje, trwa. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek cudów czas. Zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas. Przejaśnią się serca, odbieli firanek. Cudów czas. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek cudów czas. Zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas. Przejaśnią się serca, odbieli firanek. Cudów czas. Michał Rostański, Piotr Adamski, muzyka i słowa, Cudów czas, zespół Albo i Nie. Może państwo ich pamiętają. Wydali chyba, o ile pamiętam, 3 krążki i jeden z nich tak się właśnie nazywa, Cudów czas. To ich zmierzenie się z polską tradycją kolędową, ale tam znajduje się kilka utworów takich troszeczkę autorskich, między innymi właśnie ten. A dlaczego Cudów czas? Ponieważ, proszę państwa, rozpoczął się rok jubileuszowy. Był rok 2000, jubileuszowy, minęło lat 25. Jesteśmy, Bogu dzięki, nadal na tym łaspadole. I jest rok 2025. A więc kolejny rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka. Zostały już otwarte, proszę państwa, drzwi jubileuszowe, zamurowywane. Oczywiście to jest pewien znak, prawda? Przekraczamy bramę. Bramę do wieczności, bramę do zbawienia. Człowiek potrzebuje czytelnych symboli. Te drzwi otwierane. W Wigilię zostały otwarte przez papieża drzwi w Bazylice Świętego Piotra. Następnie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, to jest matka wszystkich kościołów, to jest kościół papieski w Rzymie. Proszę państwa, dzisiaj zostają otwarte drzwi w Bazylice Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej. No i w niedzielę 5 stycznia ostatnie w Bazylice Świętego Pawła za murami. San Paolo Extramuros. Rzym spodziewa się około 30 milionów pielgrzymów w tym roku. Rok jubileuszowy trwać będzie do 6 stycznia 2026 roku. Ale właściwie o co chodzi z tym rokiem jubileuszowym? Po co to się organizuje? O tym opowie ksiądz profesor Janusz Królikowski, który w kilku odsłonach się do tego zabierze, bo nie tylko będzie mówił o przeszłości, ale o współczesności również. Ale zanim to się zdarzy, jeszcze jeden utwór, zespół Mocni w Duchu, bardzo prężna łódzka wspólnota uwielbieniowa. To jest bardzo adekwatny tytuł do tego, czym jest jubileusz. Chryste, zbawienie ludzkości. To jest hymn z pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia z muzyką Bogny Bogdanowicz. Śmiertelność się dzwona czystego, niepokalanej dziewicy. Rodząc się dzwona czystego, pierwszy jubileusz miał miejsce w roku 1300. Przy udziale ludu rzymskiego, pod jego wpływem także, o czym należy pamiętać, papież Bonifacy VIII dojrzał do tego, aby taki rok nazwany bardzo szybko jubileuszem ogłosić. Obejmował on dwa zasadnicze elementy, to znaczy pielgrzymowanie do Rzymu, nawiedzenie bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła, co łączyło się z tym, że następowało darowanie kar za grzechy, tych kar, które są należne człowiekowi, który grzeszy w imię sprawiedliwości Bożej, ale także w imię miłosierdzia. I tutaj te dwa elementy się wewnętrznie splatają i to jest stały element wszystkich lat jubileuszowych, które potem od 1300 roku trwają aż do dzisiaj, czyli nawiedzenie bazyliki świętego Piotra, świętego Pawła. Dzisiaj to są także inne bazyliki rzymskie, a także to, co zapoczątkował już papież święty Jan Paweł II, co kontynuuje papież Franciszek, także wielu innych miejsc na świecie. Już nie sam Rzym, ale mamy inne kościoły jubileuszowe, gdzie można zyskać te same łaski. Od 1500 roku jubileusze łączą się z symbolicznym przejściem przez święte drzwi. Najpierw w bazylice świętego Piotra, potem świętego Pawła, potem w innych bazylikach. Żeby zaznaczyć tą wymowę właśnie przejścia od starego sposobu życia w grzechu do nowego sposobu życia w łasce Bożej, bez obciążeń tych spowodowanych należącymi karami, no mamy ten element. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest element symboliczny, bo właściwe przejście dokonuje się w sakramencie pokuty, bo rok jubileuszowy nie anuluje sakramentu spowiedzi, tylko go nobilituje, pokazuje, że przejście przez święte drzwi, jubileuszowe drzwi, ma sens, jeśli wcześniej jesteśmy wyspowiadani. Natomiast przejście jest tym momentem odrodzenia duchowego do tego, byśmy wolni już od nie tylko win, które odpuszcza wyłącznie Pan Bóg, ale także od kar, które są za te grzechy należne, mogli rozpocząć bez większych obciążeń duchowych nowy styl życia, ten, który zaczyna się właśnie po przejściu tych świętych drzwi. To jest właśnie sens tego symbolu, który jest taki bardzo znaczący, który posiada tą pewną oprawę, bo trzeba pamiętać, że rok jubileuszowy, ten pierwszy, był związany z czymś nie tak bardzo prostym, a mianowicie łączył się z nawiedzeniem rzymskich bazylik, świętego Piotra i świętego Pawła. Pamiętajmy, że było to bardzo wymagające, bo żeby zyskać ten odpust zupełny w tamtym roku, czyli 700 lat temu, no trzeba było nawiedzić bazylikę świętego Piotra 30 razy. Tyle musieli razy przyjść do bazyliki Rzymianie. Natomiast pielgrzymi obcy mieli 15 razy wejść do bazyliki świętego Piotra i świętego Pawła. No my widzimy, jak te wymagania szczęśliwie się obniżyły, ale podnosi się za to znaczenie tych wątków duchowych, przejście przez święte drzwi, no ale także ten wymiar pokuty, wymiar wynagrodzenia, wymiar modlitwy, czyli tych elementów, które no, kształtują nasze życie duchowe. Paternoster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Domine te. Pierwotnie było założone, że jubileusze będą co 100 lat. Papież Bonifacy VIII ogłasza, że następny rok będzie za 100 lat. Później ludzie czuli taką potrzebę, pisali do papieża i zgodzono się na 50 lat po to, żeby te jubileusze więcej ludzi mogło po prostu przeżyć. W roku 1470 zdecydowano, że jubileusze będą co 25 lat i pierwszy jubileusz był właśnie w 1475 roku i on wyznaczył ten rytm 25 lat. Chodziło o to, żeby każde pokolenie mogło z jubileuszu skorzystać. Jest to tylko i wyłącznie kategoria biblijna, tylko Żydzi znali pojęcie jubileuszu, tego roku jubileuszowego jako rok odpuszczenia, darowania długów, uwolnienia. To było bardzo inspirujące i dlatego też w tradycji chrześcijańskiej poszliśmy po tej linii, że ten rok właśnie setny, a potem te lata takie określone w rytmie 25 lat nazywamy po prostu jubileuszami, bo one nawiązują do tej wymowy duchowej jubileuszu biblijnego. Trzeba pamiętać o tym centralnym znaczeniu Bazyliki Świętego Piotra, dlatego że właśnie na mocy władzy tej piotrowej, jak ją nazywamy, papież może udzielać odpustów. I tutaj ta władza przechodząca od Chrystusa przez świętego Piotra na kolejnych jego następców jest realizowana. Papież Bonifacy VIII ogłaszając pierwszy jubileusz właśnie bardzo mocno ten fakt podkreślił, że dokonuje się to na mocy władzy, którą posiada on jako następca Piotra i także jako głowa Kościoła i wikariusz samego Chrystusa, więc mamy tutaj odniesienie do tego faktu. Natomiast no, ta władza Piotra poszerza się i dzisiaj, tak jak kiedyś nazywano te cztery wielkie bazyliki, rzymskie bazylikami patriarchalnymi, dzisiaj je nazywamy bazylikami papieskimi, dzięki papieżowi Benedyktowi XVI, co pokazuje także, że w tych miejscach, które związane są z apostołem świętym Pawłem, świętym Janem Chrzcicielem, a także z Matką Bożą, obejmują ten coraz szerszy zakres, taki terytorialny miasta Rzymu, żeby z jednej strony ta władza nie była taka zacieśniona papieska, ale by ona rzeczywiście w sensie duchowym szeroko była dostępna dla ludzi, no oczywiście inspirując się tymi postaciami także patronalnymi. Bardzo ważne jest, żeby te elementy łączyć, dlatego że mamy tutaj ten wymiar władzy, władzy papieskiej, władzy piotrowej i mamy to przełożenie się tej władzy na ten wymiar duchowy, by w tym znaczeniu dobra, które są związane z tą władzą i które są udzielane, rzeczywiście przynosiły rezultaty w naszym osobistym życiu duchowym. Je descends. Zawsze w tradycji chrześcijańskiej pielgrzymowanie jest połączone z przebyciem pewnej drogi, z obraniem sobie celu, wyznaczeniem sobie punktu dojścia. Przy czym od samego początku, żeby nadać pielgrzymowaniu właściwy sens, podkreśla się, no jednak najważniejsze jest pielgrzymowanie serca. Pielgrzymowanie serca, które zmierza do celu i te otwarte drzwi z Apokalipsy, no właśnie ten cel nam ukazują, bo ostatecznym celem pielgrzymowania jest ołtarz w niebie, na którym jest Chrystus jako baranek, jako odkupiciel i te drzwi są dla nas zawsze otwarte. Niemniej jednak no, potrzebujemy symboli do tego, żeby do pewnych rzeczy jakoś tak przekonać się bardziej, odkryć ich sens, uświadomić sobie w tym codziennym wędrowaniu, że ostatecznie celem naszej pielgrzymki jest właśnie przejście przez tą bramę niebieską, która dla każdego człowieka jest zawsze otwarta. No cóż, jesteśmy ludźmi tylko, więc potrzebujemy także widzialnych znaków. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na sam temat wyznaczony temu rokowi jubileuszowemu, a mianowicie no, kwestia nadziei. To jest ta fundamentalna cnota chrześcijańska, która no, wskazuje nam przyszłość. Z drugiej strony my dobrze widzimy, że ta nadzieja w naszych czasach, co zarówno filozofowie, teologowie, ale także nauczanie Kościoła bardzo mocno akcentuje w trzech ostatnich dziesięcioleciach zwłaszcza, że jest to taka cnota bardzo mocno osłabiona. Właśnie to spojrzenie w przyszłość, spojrzenie na niebo, spojrzenie na Boga i stąd to hasło roku jubileuszowego nadzieja zawieść nie może, czyli to zwrócenie się ku przyszłości nie tylko ma sens, no ale jest zapowiedzią tego, co rzeczywiście człowieka czeka, do czego zmierzamy, do czego dążymy. I tutaj myślę, że warto te elementy także połączyć właśnie. Ten nacisk na cnotę nadziei, zresztą nie pierwszy właśnie w Kościele w ostatnich latach, no bo na to zwracał uwagę już papież Benedykt XVI, przez swoją encyklikę o nadziei wzajemnie się łączą, dopełniają i właśnie ten kierunek, który człowiek ma, starają się wzmacniać. No oczywiście potrzebujemy do tego pomocy, bo nie jesteśmy samowystarczalni w naszym życiu, w naszym dążeniu do celu. I stąd można potraktować, że rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża to jest jakaś ręka Kościoła, która do nas się wyciąga, żeby no, wziąć nas też za ręce i do tej przyszłości, do tego, czego się spodziewamy, nas prowadzić, bo pamiętajmy, że rok jubileuszowy to jest dobro, które jest udzielane człowiekowi, które do tego zmierza, żeby człowiek właśnie w tej swojej ograniczoności przekroczył ją właśnie z pomocą Bożą. Widzenia wiary, decydujące jest ostatecznie to, co dokonuje się w naszej woli, bo to nasza chęć jest tym, co ukierunkowuje potem nasze działanie, a więc odpowiednia decyzja, odpowiednie skłonienie się do tego, żeby podjąć wyzwania związane choćby z pielgrzymowaniem, już może nawet nie tylko do Rzymu, ale do tych kościołów jubileuszowych, które są wyznaczone w każdej diecezji. No to jest wezwanie, które warto podjąć. Od tego wszystkiego bardzo dużo zależy. Gdy sięgamy do kronik z rozmaitych jubileuszów przeżywanych w Kościele, to bardzo często widzimy ludzi, łącznie z jubileuszem tym roku 2000, który był przeżywany rzeczywiście w sposób spektakularny, że to realnie potem wpływa na życie ludzi. To nie jest tak, że zamknie się święte drzwi na końcu roku jubileuszowego i wszystko wraca do stanu takiego, jak było. To zmienia się bardzo konkretnie w życiu ludzi i trzeba pamiętać też i papież Jan Paweł II, papież Benedykt, papież Franciszek zwracają uwagę na to, żebyśmy nadawali też temu wydarzeniu roku jubileuszowego te wymiary społeczne. Może żaden z papieży tak mocno tego nie akcentuje, jak właśnie papież Franciszek w tej bulli ogłaszającej rok, by doświadczenie roku jubileuszowego przełożyć potem na relacje także społeczne. Myślę, że to jest bardzo ważny element. Papież Franciszek akcentował to już przy okazji roku miłosierdzia, tego jubileuszu nadzwyczajnego, który ogłaszał. Ten symbol przejścia powinniśmy odkrywać właśnie w każdym miejscu. Także odkryć go w więzieniu. To już wcześniej było zaznaczone, a teraz jeszcze mocniej papież to chce podkreślić właśnie osobistym gestem. Więc tutaj pokazać także, no, że w tym świecie, w którym żyjemy, w którym jest tak dużo zła, no nie ma ludzi straconych. Odnowa duchowa jest otwarta dla wszystkich. Ten symbol drzwi otwieranych, zamykanych nawiązuje do tego, co Pan Jezus sam właśnie o sobie powiedział, że ostatecznie to On jest bramą dla owiec i jak chcemy przejść do czegoś nowego, żywego, twórczego, no to trzeba przechodzić ostatecznie przez bramę, którą jest sam Chrystus. No, każde drzwi kościoła, każdy portal nam o tym przypomina. I właśnie te święte drzwi pojawiły się z tego powodu, żeby unaocznić ten związek roku jubileuszowego z samym Chrystusem, który przedstawia siebie jako bramę owiec, bramę wierzących, którzy przez Niego przechodzą. I właściwie można by powiedzieć tak ostatecznie, że o odkrycie tego faktu tak najbardziej chodzi w roku jubileuszowym. Amazing Grace, zachwycająca łaska, to był właśnie taki utwór wykonywany przez tercet le prêtre, czyli księża. Bo to, proszę Państwa, jest trzech bardzo sympatycznych ludzi. Ksiądz Jean-Michel Bardet, ojciec Charles Tresh i Joseph Dinh Nguyen Nguyen, czyli Wietnamczyk. Ale oni są generalnie, proszę Państwa, francuskojęzyczni, ale śpiewają także po angielsku i towarzyszyli oni nam, właściwie towarzyszyli wypowiedziom księdza Janusza Królikowskiego, mówiącego o wielkim jubileuszu. I to był Spiritus Dei, czyli Duch Boży. Następnie I Believe, czyli Wierzę. Potem słuchaliśmy utworu Kona Ke L'Amour, Gdybym Miał, gdybyśmy mieli tylko miłość, albo gdybyśmy nie mieli niczego oprócz miłości. Potem Il est né de divin l'enfant, czyli urodził się boskie dziecko, urodziło się boskie dziecko. Ave Maria, to sobie opuściliśmy tym razem. Amazing Grace, zachwycająca łaska. Spiritus Dei, pomyślałem sobie, że do tematu wielkiego jubileuszu i do księdza Janusza Królikowskiego, który nam opowiadał, będzie pasowało jak ulał. No a teraz utwór zatytułowany Je crois en toi, wierzę w ciebie, Le Prêtre. Même si tes églises ont vieilli parfois, si la poussière grise recouvre tes bras, donnez ma chemise, donnez comme toi. Même si les temps changent, toi ne change pas. Garde-moi un ange pour guider mes pas dans ce monde étrange, plus bas qu'ici-bas. Moi je crois en toi sur ta croix. Les enfants des signes. Wierzę w ciebie, je crois en toi, zespół, a właściwie tercet Le Prêtre, w pierwszym dniu 2025 roku, ale już nie w pierwszym dniu jubileuszu 2025, bo oczywiście Państwo wiedzą, że rozpoczął się on w Wigilię 24 grudnia, a potrwa do 6 stycznia przyszłego roku. No cóż, na koniec jeszcze jeden utwór będzie. Życzę Państwu błogosławionego czasu. Także niech Państwo pamiętają, że nie trzeba koniecznie jechać do Rzymu, aby skorzystać z łask wielkiego jubileuszu. W każdej diecezji taki kościół się znajdzie. I pewnie łatwo będzie ustalić, który. W każdym razie do usłyszenia, proszę Państwa, na pewno jeszcze w styczniu. I no cóż, na koniec kłaniam się Państwu do siego roku. Utwór zatytułowany po prostu Niech będzie Bóg uwielbiony. Alleluja, le prêtre. Marcin Witan, do usłyszenia. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Pour notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante allé, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk! I kupione. A weź mi jeszcze smartwatcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty